99 zł. Taniej o 1000 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 28 czerwca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Sąd Najwyższy we wtorek podejmie decyzję w sprawie wyborów prezydenckich. Prezydent Donald Trump żąda, aby Kanada zniosła podatek cyfrowy. W 21 godzin pociągiem na chorwackie wybrzeże. O ważności wyborów prezydenckich Sąd Najwyższy zdecyduje we wtorek. Decyzję podejmie Izba Kontroli Nadzwyczajnej, której status kwestionuje większość rządowa. Nawet jeśli uznać, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem, to wybory i tak są ważne, mówiła w Trójce posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Wybory korzystają z domniemania ważności, więc jeżeli Sąd Najwyższy, no tutaj niestety w przypadku akurat tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej, a nie tak jak było kiedyś Izby Pracy, nie stwierdzi nieważności, no to nie mamy żadnego problemu, po prostu te wybory są ważne, nikt ich nie będzie kwestionował. Sprawy by nie było, gdyby prezydent Duda podpisał ustawę, która rozwiązywałaby ten problem, mówiła Katarzyna Piekarska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Bardzo źle się stało, że pan prezydent Duda nie podpisał ustawy incydentalnej, która stwarzałaby taką możliwość. Ja by nikt tego po prostu nie kwestionował. Jest jak jest, będziemy musieli żyć z tym orzeczeniem i tyle. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Gembicka przypomniała, że większość rządowa nie kwestionowała orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej w sprawie wyborów parlamentarnych. Nikt z koalicji rządzącej nie kwestionował tej Izby, nie było takich głosów. Więc tutaj nie ma żadnych podstaw do tego, żeby mówić, że ktoś nie będzie uznawał ważności wyborów z tego powodu. Wczoraj Sąd Najwyższy uznał za zasadne 3 protesty wyborcze, ale jak stwierdził, nie wpłynęły one na ostateczny wynik wyborów. Będzie cyfryzacja niebieskich kart wydawanych w przypadku przemocy w rodzinie, zapowiedziała ministra do spraw równości Katarzyna Kotula podczas dzisiejszej konwencji Lewicy. Rząd zabezpieczył na ten cel fundusze, a sama cyfryzacja znacząco przyspieszy pracę służb, mówiła Katarzyna Kotula. Państwo będzie reagować szybciej, że pracownicy socjalni, policja, pracownicy ochrony zdrowia będą mieli dostęp do w pełni zcyfryzowanych danych. Dodatkowe 30 milionów złotych ze środków unijnych jeszcze tej jesieni ma trafić do ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Za wybitne osobiste zasługi prezydent Andrzej Duda został odznaczony Orderem Wolności Ukrainy przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. To najwyższe ukraińskie wyróżnienie państwowe, jakie mogą otrzymać cudzoziemcy. Rano prezydent Duda przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa, to wizyta pożegnalna. Wraz z prezydentem Zełenskim złożył wieńce pod ścianą pamięci poległych za Ukrainę. Donald Trump grozi Kanadzie cłami za podatek cyfrowy i zrywa negocjacje. Kanada, nakładając ten podatek, skopiowała Europę. Jak stwierdził prezydent USA, nie wyjdzie to na dobre ani Kanadyjczykom, ani Europejczykom. To my mamy wszystkie karty w rękach i nie chcemy robić nic złego Kanadzie, ale gospodarczo mamy nad nią dużą przewagę. Nie chciałbym jej wykorzystywać. Zrobili coś naszym firmom, próbując kopiować Europę. Dla Europy to się dobrze nie skończy, dla Kanady też. Podatek na amerykańskie big techy rocznie zapewnia Kanadzie ponad 7 miliardów kanadyjskich dolarów. W przeliczeniu to 19 miliardów złotych. 21 godzin podróży, by dotrzeć na chorwackie wybrzeże. Do Rijeki przed południem dojechał pierwszy pociąg łączący Polskę z Chorwacją, Adriatic Express. Pełen podekscytowanych pasażerów, wśród których był także reporter Trójki, Paweł Turski. 10:44, mały krok dla mnie, ale wielki dla polskiej ludzkości. Jestem po 3-4 schodkach na peronie w Rijece. To mnie zadowolstwo. To historyczny moment. Był kiedyś pociąg łączący Polskę i ten region. Dziś on wraca. Mam nadzieję, że to połączenie sprawi, że współpraca między Polską a Rijeką będzie jeszcze bardziej owocna. Witała pierwszych podróżnych na peronie burmistrzyni Rijeki Iwa Rijencic. Kwiatami gości witał za to zastępca wojewody Żupani Prymorsko-Gorskiej Robert Matycz. Dzień dobry. I'm really glad that you came. Dziękuję za to, że tu przyjechaliście. Mam nadzieję, że wam się spodoba i będziecie tu wracać. To czy w podobny sposób będą w Warszawie witani pierwsi Chorwaci, którzy już jutro wsiądą w powrotny Adriatic Express, owiane jest na razie tajemnicą.

Morris w Krakowie w czwartek raczej tej wersji nie zaśpiewa dla Państwa i pomyślałem, że przypomnę ją dziś, bo to mistrzostwo świata samo w sobie, a takie lubimy. Moon River. Utwór najbardziej kojarzony z Audrey Hepburn, bo z filmu Śniadanie u Tiffany'ego. Statuetki Oscara odebrali za to nagranie Henry Mancini i Johnny Mercer. No ale teraz cofamy się jeszcze o 3 dekady. Czy widzieli Państwo fotografię, którą opublikowałem dzisiaj w związku z tonacją o 13:05? Przy fortepianie Ray Noble, kompozytor, autor, dyrygent, kierownik orkiestry. Tuż przy nim po lewej jego najsłynniejszy wokalista. Zadałem takie sobie pytanie, czy słychać te nuty sprzed ponad 91 lat? Jeżeli nie słychać, to zapraszam na najnowszą, wczoraj opublikowaną wersję. Uprzedzam, po 30-sekundowym wstępie start rakiety. The very thought of you and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a daydream. I'm happy, happy as a queen. And foolish, though it may seem to me, that's everything. The mere idea of you, the longing here of you, the very thought of you, love. Cóż za mistrzostwo. Ale czy nie tego właśnie się spodziewaliśmy, gdy tylko wiadomość, że to Bob Dylan i Barbara Streisand zaśpiewają The Very Thought of You? Tego się spodziewaliśmy od pierwszego dnia. Patrzę cały czas na to zdjęcie, mam je ze sobą. Kupiłem je kiedyś na aukcji, wygrałem aukcję. Wtedy, gdy postanowiłem zebrać wszystkie nagrania, które Ray Noble, kompozytor, i Al Bowley, wokalista, stworzyli razem. Podobno Al Bowley stworzył około 1000 nagrań, to już Państwu mówiłem nie jeden raz. Ja do dziś zebrałem 1070, a jeszcze bardzo wielu mi brakuje. Ale patrząc na to, zdjęcie, gdybyśmy przyjęli, że zostało zrobione 16 kwietnia 1934 roku, tego dnia został utwór The Very Thought of You zgłoszony do publikacji. I Ray Noble mówi swoim kolegom: 21 mamy zamówione studio, spróbujemy go nagrać. No i czy oni mogli wtedy przewidzieć, co się będzie działo 91 lat później? I teraz próba odpowiedzi na to pytanie, bo gdybym zapytał, czy to już koniec wzlotów na dziś, bo takich zestawów, kombinacji słów i nut nie ma wiele na świecie, no to jeżeli się jakiemuś twórcy przytrafi, proszę sprawdzić. Oh,

And I could feel the dirt beneath me moving around. Hello, well was torn open and I stared down. In the muddy darkness my black tears fell. Stars spread their false light on the earth. Moon slipped from the sky and fell. Well, my love for you came rushing forward, and my fear and hatred as well. Well, things can seem so safe and sure, but you can never really tell. There's something in the world. Przetrzymałem wskazówkę zegara ponad 2 minuty, ale chyba warto było. Gdy w 1993 roku reżyser zwrócił się do Bruce'a Springsteena z pytaniem, czy potrafiłby napisać utwór tytułowy i taki, który byłby grany w centrach handlowych. Streets of Philadelphia wygrało, a Something in the Well schowane zostało i teraz ujawnione po 30. To niemożliwe. To niemożliwe, że to tyle przeleżało za szafą. Otworzył się jakiś cudowny kuferek. 83 nowe utwory Bruce'a Springsteena. Wrócę do tego kuferka za chwilę, no bo spojrzałem na zegarek. No właśnie. Następnego utworu chyba też Państwo nigdy nie słyszeli. Two colts were before me, an old and a new. I asked my sweet Savior, oh, what must I do? The old coat was ugly, so tattered and torn. The other, a new one, had never been worn. I'll tell you the best thing I ever did do. I took off the old coat and put on the new. The first man was earthy and made from the ground. We bore all his image the whole world around. The next was my savior from heaven so fair. He bought me this new coat, now see me wear. I'll tell you the best thing I ever did do. I took off the old coat and put on the new. Now this coat, it fits me and keeps me so warm. It's good in the winter, it's good in the storm. My Savior has dressed me in a garment so red. He bought me this new coat you've now seen me wear. I'll tell you the best thing I ever did do. I took off the old coat and put on the new. I'll tell you the best thing I ever did do. I took off the old coat and put on the new. Ralph Stanley, którego głos słyszeli Państwo tu jako pierwszego wokalistę, zmarł 9 lat temu, 23 czerwca 2016 roku. Gdy nagrywał to nagranie z Robertem Plantem, miał prawie 88 lat. Wracamy do Bruce'a Springsteena. Ależ to piękne pudełko nagrań. Washes of the big and little John, Mother Mojave and the two-horse bugboard, Bill Mulholland, Fred Eaton set out for the Owens River Valley in the fall of 1904. Through the Tehachapi up along Sierra Nevada, through the Green Valley towards the Owens River mouth, they come to bring it Owens River water. 200 miles to the desert city south. Ain't you feeling dry, ain't you feeling dry now? My brother, ain't you feeling dry? I was blessed in the black hole of the Lizard, hard rock tunneled 5 miles of the Coast Range, in the black mud, drilled and set charges. Blew through that mountain in just 1,000 days. One drink of water for the queen of angels. From the heavens of the high Sierra packs snow. One drink of water for the children of the queen of angels. Make a rich land syndicate of the San Fernando. Ain't you feel it and dry? My brother, ain't you feeling dry? Now my uncle pushed the Paiute from the valley, got out his homestead and blood and pulled crops out the desert side. In the south they come to share a war, cause the south was thirsty, my friend. From the drought of 19, they started pumping water from the Owens table underground. Our big cottonwoods died, our ranches they went dry, the green fields they blew dusty and brown. They set the first charges for the ranchers in 24. They fired the fuse on 200 pounds of dynamite. Blew a hole in that aqueduct out here, set thunder rolling out across the desert night. Ain't you feeling dry? Ain't you feeling dry now? My brother, ain't you feeling dry? Sacramento, the Kern, Colorado, the King of San Joaquin, my friend. For the power, for the water, for the prosperity, for the men with the money in the end. Not the St. Anne's, John West across the Mojave, blowing fire and dust on the LA County windowsills. Been my love, Freddie Eaton's dead in the grave. The Queen of Angels, she remains thirsty still. Ain't you feeling dry, ain't you feeling dry now? My brother, ain't you feeling dry? Ain't you feeling dry, ain't you feeling dry now? My good brother, ain't you feeling dry? Bruce Springsteen. 83 utwory, z czego 74 nigdy wcześniej nie usłyszane. Wszystko z lat 1983-2018. To był, oznaczało, że na całe lato po jednym utworze dziennie by nam wystarczyło. Ale po co czekać? Oto jeszcze jedno. I was down on my luck, so down on my luck. Packed my bags and left big city and trouble I'd seen. Took the highway north, trying to find some place where the air felt clean. I came upon that little cafe in the early spring, whereas you came through the door above a little bell would ring. She was waiting there in the high Sierras, flower in her long black hair in the high Sierras. I'd been down on my luck, so down on my luck. It was laughter and wine and warm endless nights in that little motel. I could have stayed there the rest of my life. Found a job at the filling station. She worked at the luncheon. In the evening she'd set the table as I washed off dirt and sweat. And it was good as it gets, just as good as it gets. We were happy there in the high Sierras. Oh, so happy there in the high Sierras. And I'd been down on my luck, and she lived. Someone I used to know reminded me of something I'd done a long time ago. I told him I'd changed. He said, we owe what we owe. That just old that had to be done. The train left the station, they gave me my gun. The day smelled of ash, the sky was hard and blue. All I remember is my shirt with the blood seeping through. At dusk she'd set the silverware for the morning shift. She'd sit on the motel porch with a beer and cigarette. As the summer nights would drift, seasons passed, the winter snow melted and come the early spring. Luncheonette, she'd look up from the counter each time that little bell would ring. We were happy there in the high Sierra, oh so happy there in the high Sierra. When I was down on my luck, she lifted me up. Tak, to bardzo dobra wiadomość. Jeden utwór dziennie przez całe lato. No ale dzisiaj trzy. Z ujawnionych wczoraj, uwaga, 83 utworów Bruce'a Springsteena z lat 1983-2018. Jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Artysta ogłosił, że to nie koniec, że pojawi się trzeci kuferek takich niepublikowanych nagrań, ale to za dwa lata. No to co, zamykamy tonację dziś? Dobrze. Czy utworem Morrisseya? Oczywiście. Czy takim, który on być może we czwartek zaśpiewa? Miejmy nadzieję. Unruly boys, you will not Right!